لبر اوی گارسیا نیتوانی دکتر کارلوس بدوزیتوا او راضی بوله سر اوی سباستیان لگل خویب باتا وکو دکتر کارلوسی بو بدوزیتوا سباستیان و بیل ازانه بسرگرد و چاکان دا حال گرانتا وکو دکتر کارلوس بدوزنوا اش ماندوگونه چی زور توانیان دکتر کارلوس بدنخری چی راو ماسی بو زوری لپارانه و تا لگل یام بچیتا وکو چار سری خاتولی نبکد بلام دکتر کارلوس دودل بوده گود دو روشی تواما پیده چی بو اوی بگرین ولای خاتولینا لم کاتا دا سباستیان با دکتر کارلوسی گود اگر با تاوگه که دا بچین خواره اوا بخیرائی دگینا خاتولینا دکتر هر ایسا دیم اوا دی بیل دبیه با تمایی چی بین؟ هيتني بيل امن سلامتم بتري تشدي كهول بدين دتيب برم كدارات سكي دبي بوي عمل كدارانا لتافغا كبتي تخواري تافغا بعقل ما بقى قبر مو هلا هلا دبم سباستيان او خري تشي تشي وتشي بالندي دفري تشي خوبة تماني بول كدارانا خوم هلدا مخواري ما ترسي بيلا قل مانو يار ما تشي مان دادات ورد برد بي سرم دا سوري دي خيراك زنا بي دكتور اي ام پش بتو دبستم دل نيابا دي بيل تزل الكدارة كراتيشا باشا ای خوایا ای سرم دا سوره ای فریام کون فریام کون سبستیان زوبم گیا ای سرم دا سوره خوایا دکتور تو سلامتی برا سلامتی چی دی بیل خیراتا ای خوایا ای وای او جانش نجات دا ای حمودا سپاس بود تو خواه زور باشا بیل پوچی سر کوتین استش نوری ایمیا دی بیل بخیره کن کاری چی دیکش من ماوا بیم بلی امزاریان به تمایی چی اوان زور دوا کوتن نزانم اوان دا چی دکن دمه بزانم برواناکم اوان حالات بن نخیر گورم تو چو زانی؟ باور ناکم آوان هل بینو خات لین آوها بجی بهرن روش آوها دبی اگر بلینکیان نبن سر دبی بازکی بدن لینا جان جانکم تکای ورد برز بی باش کمشیدی دکتور کارلوس دگات هیر عزیزکم سپاس بو خواه بسر کوشوی بلا مکن دروس کرد دی بیل با پالی دینه ناو آو دی دکتور پاس دا اخرام زور قلو دی هیت نیا زور تاکه آماده بم بابروین اتو زور نیگرانی خاتو لینای بو چون که لینه هاوره ما دکتور اره نخوشکی لینه چیا ام کاره لومن لیگره بخوم ساره سری دکم زور باشا بزوی دگی نتی ای خوایا فریام کون دیده سپس ده دکتر کارلوس دی چیتر ناتوانم آرام بگرم مارتن خبر بده همو پولیس کانی بن کو بابین ایرا بسر جاو گورم گیشتی گورم او هات نوا هی هی من بوره زور دو کوتی کورا کاکا امن وزم زور خرابا نازم پاش امی دجم یادم رم بله نکه خود نبرده سر دست جیرت دکم چه؟ امنی دست جیر رکی؟ نه دکتور کارلوس ما بستم تونیا کورا کاو سگه که دست جیر دکم ده کورا سواری ترون بیل اکی با دکتور جان درنگ با بروین دی خرابا کورا راوست سبستیان پلم لیه مکا چان تا یکم لنا اوتومبیل که لوین داری گواتا بازو بروین دی دی ورا سواری ترون بیل اکی با ده تیال بی ها یالا بیلا توش برز البت او دکتر کارلوس من هنا زور سپاس برز گارسیا دکتر چاوری جناب بوین دکتر تکای خیره با برونه و ناو ترومبه لکه دی؟ دکتور کارلوس لکه تیچی باش گیشت هیوادارم تندرستی لینا تاکتر بی هیوادارم دکتور وضع لینا چونه؟ پیره چی دوچاری صدمه یک بو بی پیم بله چی بسر هاتوه هیوادارم خاتولی نازو چک بیتا باشه گورم چی لی بیلو سوستیم کهین؟ اوان زور جی کلن، ایستا خوش یانم دوی هر جیز لی نگرم هست تو سوز بسرم دازال بی امن دل سوزم با ایشو کارکانم کواته دست جیری اندخی سبستیان بیل پوچی درنگ هست لخوه سبستیان کرو سبستیان ای کرو چی چند تنبالی هست درنگ خاتولینا بانگ دکا چی؟ خاتولینا؟ دیو هر استا بدبینه تندرستی باشا؟ دی برو لأحوالی بپرسا بانید باش دلی چک تری؟ بله با تاواتی چک بوم تو هی لینا چک بوا پیروزا پیروزا بله ام بقل بیرتن نکم زور سپاس بو اوی خوشویست هرو هم نیش به همشی و سپاس نکم پیویز نکا هموی به حالو کشی بیلو بو بورا پوچی دکتر کارلوسیش من زور باشم پیروزا پیروزا زور جوانا خاتولینا هم زور خوشحالی پیروزا خاتولینا زور سپاس استعکه تواو چاک بیوا دتوانین بیلو سبستیانی تاوان بردش جیر بکی برز گارسیا بلام گورم بلین تا پیدا بوم معاوکا کتایی هب دای سبستیان ورا تا با دبی کورکی جیری آوه دستگیر بکن براستی تو پیایوشی زور دل راقی لبر اوی پشکینرم لینا گررم تاوان باران لدروی بندی خانه بن دای با بیدنجی لگلم ورن وا باشا خوتان بدستو بدنو برگری نکن لینا جانکا موسیتا بابی کن دیسان خوش کت ما واتی دکم خو مندو کرد بویا زوبانجی دکتو کارلوس که باشا بسر چاو لینا اما خطای تو با هی دل رقیبه بزی ها لینا اتو سلامتی ولام داوت کایا ام سلامتم براست بارتان پیکردم اکتری کی باشم ها کوات براست نبو بای خون نخوش خز ترمتی بیالو سبستیان بدم ها وام زانی براستی نخوشی فرمو لینا دیسان نخوشا پیم بلنده قسم کن بزانم مسئله چیا بم بوده دکتر کارلوس خون نخوش خز چه خود نخوش خز های که بو ام کارا لبر چه اوهات دکتر کارلوس تندرستی خاتو لینا چونا باش نیا بلکو زور خرابا خرابا؟ نازانم چبلیم چار سری توزک زحمتا یعنی بم شویه دکتر توش نتوانی چار سری بکی؟ گارسیا بیا پیچو پنا نخوش یکی لینا زور قرصو پیم چار سر نکری نخوش یک چار سری نیا نخوش یکی نخوشی دل گارسیا بریز گارسیا هر لخواری ویا کواتا چیتر نتوانین فیلی لیب کهین بله و باشه با بابم بلند سبارت با دشگیر کردنی بیل و سوستان قصه لگل بریز گارسیا بکات و بزار مام کارو با بریز البرت زور قرسو گرانه اگر گارسیا بزانی خاتو لینا چاک بوتا و آو بیل و سبستان دشگیر تندکا کواتا حتا اخوام نخوش دکم چون دتوانی تا لسر جگه کدمینی و قیناکا اگر بتوانم بم شوه یارمتی بیلو سبستان بدم باشا هیچ رگه چاری چی دیکت هیا زور سپاسی همو تندکم هر استالی رو دروین درون؟ براستی درون؟ بله نه نخیر نموی ایو بجم بیالم لینا نتوانم تا بمین موا دبیل سر گشتکم بردوام بم تا دیکم بدوز موا بلام ایمه تازه بوینه هاوره و نه به لیکتی جدا ببینه و با امیدی خدا دو باردت بین ما براست؟ بله بلنم پیده دی؟ بلنم پیده دم دی پیب کنه بله باشه چون ده توانی پچی ده داره و با بی اوی گارسیا بدوینه؟ و دیاره گرفتنه یا ام کاره لبوم لگرن ها بابا بیرو که چی چاکم یا امن گارسیا لجیروا ده خفلنم یوا زبرانه در و بران ایلم گرفته و دیار هر لیره ای بله دل نیاز به نارون تا تا هم باران در جین نکم زور چاکا بودا ننیشی سپاس براسی تو چاکیم پشکنر لی اسپانیا زور سپاس دکم جنابی البرت برز گارسیان، داولی بردون دکم هیچ نیه بوش البته چه سالو شینی نخویه و باشا گورو مدیه تو نخوشی شکرت نیه مارتن دزانم زور سپاس نخومو چون که نخوشی شکرم یه گورو مارتن راز دکا قربان تامی زور خوشه داوی لی بردن دکم براسی تو من زور مندو کرده چی دلی؟ بله ما بستم لینایا دکتر کارلوس پیگوتم جوندان به هستی خلچی غمباریان دکو دبیت هوی نخوشی بونیان واتی دگم لیناشتوشیم نخوشی و براس گرسیا جوندان به هستی خلچی؟ خلچکوت کردن به بیوی رز لهستی کسی برام بر بگری هر وقت دکتر کارلوس گوتی بمانه اشی دیکا لینام به آرزی خون پرورده کردو جوان پینا داوا که ام کار باشه یا نه براستی امن خویز بوم و ایشم فراموش کردو دی زورن وریابن دنگتان نیه واتێ دەگەم ئەوەی لە توانمدا بێ درێغیم نەکردووە بۆ لێنا، بەڵام ئەوەی بیرم لێ نەکردۆتەوە ئەوەیە لێنە هاوڕێ نەبوو بە ئارزوی خۆشی گەمە و یاری نەکردووە لەگەڵ منداڵان. بەڕێز گارسیا، ئەم زۆر پەشیمانم چونکە لێنایی بێدایک و بێخوشک و برام بە تەنها بەجێ دەهێشت و تەنها هەر خەریکی شکارەکانی خۆم بووم. دەیوەرن لێرەوە. زۆر باشە، وریا بن ئەگەر هەر دەنگە دەنگێک دروست بکەن ئەوە ئاشکرا دەبن. بێل سەگێکی زیرەک وریایە. ئەم دەنگە دەنگە چییە؟ لەوانەیە مارتن لەگەڵم وەرە. بێگومانەوە ماریایە بە ڕزگارسیە. ماریا؟ ئەو شیشە زۆر وریا و زیتەڵ نییە، لەوانەیە فەخوریە شکان دەبێت. ماریا هەمیشە ئەو زۆرە شتانەی دەزوڕ دەدا. وریا و زیتەڵ نییە؟ تۆ ڕاست دەکەی وا دیارە ماریایە. چی نەما بۆ ئاشکرا ببین؟ تەواو ڕزگار بووی. زۆر سوپاستان دەکەم. ئاگاداری خۆت بە. ئەمن دڵنیام کە دێمەوە کاتی ماڵ ئاوی کردن تا؟ بڵێ لێنا، ئاگاداری خۆت بە. سەبەستیان، زۆر سوپاس لێنا. زۆر باشە، دەی با بڕۆین بێل. دەی بێل با بڕۆین. خوا حافیز. خوا لەگەڵ. بەڕێز گارسیا، تۆ هەر موکڕی لەسەر دەژیکردنی کوڕەکە و سەگەکە ها؟ بێگومان، چونکە کوڕەکە و سەگەکە تاوانباری جیهانین، بەڵام ئەرچی من پاراستنی ئەمن و ئاسایشی گوندەکەمانە. بەڕێز گارسیا، بەڵام ئەمن دەپرسم و دەڵێم ئایا دەبێ ئەوان هەر لێرە مابن ها؟ وا تێدەگەم ئەوان بەبێ ئاگاداری من ڕۆیشتوون، ئەگەر وابێ ئەوە دەستگیریان ناکەم. بەڕێز گارسیا، تۆ زانیم کە ئەوان ڕۆیشتم. زۆر چاکە، مادام وایە با پەرداغەک شەربەتی بخۆینەوە. دای مارتنە دووش بخۆ. باشە.